Hoofdstuk 13 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 13 van boek 4. Na dit gesprek met Karenin verliet Vronsky langs de achtertrap diens huis. Buiten gekomen stond hij stil en kon zich nauwelijks voorstellen waar hij zich bevond en waarheen hij zich begeven wilde. Hij gevoelde zich beschaamd, vernederd, schuldig en van de mogelijkheid beroofd deze vernedering van zich af te wijzen. Hij zag zich uit het spoor geworpen, waarin hij tot hiertoe zo licht en veilig was voortgereden. Alle gewoonten en regels van zijn leven, die hem tot nu toe zo vast en onomstotelijk hadden geschenen, waren plotseling vals en ontoereikend gebleken. De bedrogen echtgenoot, die hem een beklagenswaardig wezen had geschenen, een toevallige en belachelijke verstoring van zijn geluk, had zich plotseling, en wel door toedoen van Anna zelf, tot een hoogte verheven, die achting afdwong, en deze echtgenoot deed zich op deze hoogte niet kennen als kwaadwillig, vals en belachelijk, maar als goed, eenvoudig en edelmoedig. Dat gevoelde Vronsky. De rollen waren plotseling verwisseld. De man was hooghartig in zijn ongeluk, hij echter klein en nietig in zijn bedrog. Maar dit bewustzijn van zijn eigen verachtelijkheid tegenover die man, die hij zo ten onrechte had geminacht, maakte slechts het kleinste gedeelte van zijn leed uit. Hij gevoelde zich onuitsprekelijk ellendig, omdat hij gevoelde dat zijn in de laatste tijd schijnbaar afgekoelde hartstocht voor Anna thans, nu hij haar voor immer meende verloren te hebben, sterker dan tevoren ontwaakte. Thans, nu hij in haar ziekte haar hart geheel had leren kennen, geloofde hij haar vroeger niet recht bemind te hebben. En nu hij haar beminde, zoals zij bemind moest worden, was hij voor haar vernederd en had haar voor immer verloren. Het meest vernederend ogenblik was het voor hem geweest, toen Karenin zijn handen van zijn beschaamd gelaat had getrokken. Zo stond hij bij de trap als een verlorene en wist niet wat te doen. Beveelt u een droske? Vroeg de portier. Ja, een droske. Toen hij te huis was gekomen, legde Vronsky zich, na drie slapeloze nachten, in zijn klederen en met het gezicht naar beneden op de sofa. Zijn hoofd was woest. De zonderlingste beelden, herinneringen en gedachten wisselden met vreselijke snelheid elkander af voor de ogen zijns geestes. Nu goot hij voor de zieke medicijn in de lepel en liet hem overlopen. Dan zag hij de witte handen der baker of de zonderlinge stelling van Alexei Alexandrovitsch op de vloer voor het bed. Slapen en alles vergeten, zeide hij bij zichzelf, met het rustig vertrouwen van een gezond mens, die, als hij vermoeid is, dadelijk inslaapt, en inderdaad, aanstonds, warrelde in zijn hoofd, alles dooreen, en begon in de afgrond der bewusteloosheid te verzinken. De golven der vergetelheid sloegen reeds over hem te samen, toen plotseling in hem, als ware het een elektrische ontploffing, plaatsgreep. Hij kromp verschrikt ineen en sprong op de knieën omhoog. Zijn ogen waren wijd open. De zwaarte van het hoofd en de afmatting der leden waren plotseling verdwenen. Gij kunt mij in het slijk treden, hoorde hij Karenin zeggen, en zag hem duidelijk voor zich. Hij zag Anna's koortsig rood gelaat, haar schitterende ogen, die met tederheid en liefde niet hem, maar Alexei Alexandrovitsch aanzagen. Hij zag zijn eigen ellendige houding, toen Karenin hem de handen voor het gelaat wegtrok. Hij rekte zich uit, wierp zich weer als tevoren op de sofa en sloot de ogen. Slapen, slapen, zeide hij. Doch met gesloten ogen zag hij nu Anna's gelaat nog duidelijker. Maar zoals op die gedenkwaardige avond voor de wedren. Hij lag daar en trachtte in te slapen. Hij herhaalde halfluid enige uit hun verband gerukte woorden uit de een of andere stelling, met de wens daardoor het ontstaan van andere voorstellingen te verhinderen. Maar daarbij hoorde hij en luisterde naar een zonderling, geheimzinnig gefluister, en herhaalde de woorden, verstond niet te waarderen, wist niet te genieten. Wat is dat? Word ik waanzinnig? Vroeg hij zichzelf, wellicht. Waardoor wordt men anders waanzinnig? Om welke reden anders schiet men zich dood? Antwoordde hij zichzelf. Nee, ik moet inslapen. Hij rukte het kussen recht en drukte er het voorhoofd in, maar het kostte hem inspanning slechts de ogen gesloten te houden. Hij sprong op en ging zitten. Het is met mij voorbij, zeide hij. Ik moet overleggen wat mij overblijft te doen. Zijn gedachten doorvlogen zijn gehele leven, slechts niet de tijd zijner liefde voor Anna. Eerzucht. Zerzugowski, de wereld, het hof, op niets van dit alles bleven zijn gedachten zich hechten. Dat alles had vroeger een betekenis voor hem, nu bestond het voor hem niet meer. Hij stond van de sofa op, maakte zijn klederen los, ontblootte zijn borst om vrijer te kunnen ademhalen en ging enige malen zijn kamer op en neder. Zo wordt men krankzinnig, herhaalde hij, en zo komt men ertoe zich dood te schieten, om zich niet te schamen, liet hij er zacht op volgen. Hij ging naar de deur en sloot ze. Toen ging hij met starre blik en de tanden op elkander geklemd naar de tafel, nam zijn revolver, onderzocht hem, laadde hem en dacht na. Het spreekt vanzelf, altijd dezelfde herinneringen aan een verloren geluk, dezelfde ijdelheid van alles wat nu nog overblijft, steeds hetzelfde vernederend bewustzijn. Het spreekt vanzelf, hernam hij andermaal, en terwijl zich zijn gedachten in dezelfde kring bewogen, hief hij zijn revolver op en richtte hem tegen de linkerzijde van zijn borst en haalde met de gehele hand, alsof hij ze tot een vuist wilde ballen, de haan over. Hij hoorde geen schot, maar een hevige slag tegen zijn borst deed hem tuimelen. Hij wilde zich aan de tafel vasthouden, liet de revolver vallen en zat op de vloer, terwijl hij verwonderd rondzag. Hij herkende zijn kamer niet. Hij zag de gebogen tafelpoot, de papiermand, het tijgervel, de haastige, krakende schreden van zijn dienaar, die door het salon ging, deden hem weer tot zichzelf komen. Hij spande zijn gedachten in en zag dat hij op de vloer lag. Hij zag bloed op het tijgervel en op de hand en begreep dat hij op zichzelf geschoten had. Dom, ik heb slecht getroffen, zeide hij en tastte met de hand naar het wapen. Het lag naast hem. Hij zocht het verder af en zich daarbij terzijde kerend, verloor hij het evenwicht, viel neer en zijn bloed stroomde tevoorschijn. De elegante dienaar, die bij zijn kennissen altijd over zwakke zenuwen geklaagd had, verschrok, toen hij zijn heer in die toestand op de vloer zag liggen, zodanig dat hij hem liet bloeden en wegliep om hulp te halen. Een uur later kwam Warja, de vrouw van Vronsky's broeder, aangereden en met hulp van enige haastiger bijgeroepen dokters legden zij de zwaar gewonde op zijn bed en bleef bij hem om hem te verplegen. Einde van hoofdstuk 13 van boek 4.